राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 10 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम देखो सत्संग करने वाले भाई बहन है वे अगर राग द्वेष का नाश भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सत्संग करते हैं और राग द्वेष भी रखते हैं, ये दोनों होते नहीं। राग द्वेष अगर भीतर रहते हैं तो असली सत्संग मिला नहीं है, और मिला है तो आपने उसको समझा नहीं है। समझा है तो राग द्वेष रह नहीं सकते, और राग द्वेष वैसे की वैसे ही है तो सत्संग किया ही नहीं। कोरा आपको बहम पड़ा है कि हमने सत्संग कर दिया। सत्संग करे और राग द्वेष मिटे ही नहीं, ये संभव नहीं है। राग द्वेष रहते ही नहीं, तो राग द्वेष सब जड़ता में होते हैं, और सत्संग करते हुए जड़ता का त्याग नहीं किया तो क्या किया। जड़ता का त्याग तो होना ही चाहिए। जड़ता के त्याग बिना चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी। चिन्मयता की प्राप्ति के लिए ही सत्संग होता है। सत्संग का तात्पर्य तो है सत्य का संग, तो सत्य तत्व है उसकी प्राप्ति होने पर वह राग द्वेष कैसे रहेंगे। राग द्वेष रहेंगे तो सत्य तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। दोनों बात संभव नहीं है। इस वास्ते राग द्वेष नष्ट होने चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जितने ये दोष है सबके सब दोष जड़ता में है। चिन्मयता केवल चिन्मयता है, उनमें कोई दोष नहीं हो सकता। दोष वहां पहुंच सकते ही नहीं। दोषों की ताकत नहीं कि चिन्मय तत्व में पहुंच सके, पहुंच ही नहीं सकते। इस वास्ते चिन्मय तत्व का अनुभव करो। जितने दोष है काम क्रोध मोह पाखंड, ये सब के सब दोष जड़ता में है। क्यों जड़ता में है? चिन्मयता में है ही नहीं। चिन्मयता की प्राप्ति के लिए ही तो सत्संग है। सत्य का संग होगा तो सत्य का संग होता सत्य की प्राप्ति होगी। सत्य की प्राप्ति होगी तो असत कैसे रहेगा, असत के बिना राग द्वेष कैसे रहेंगे। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों में राग द्वेष रहने नहीं चाहिए। ये राग द्वेष रहते हैं तो सत्संग किया नहीं, सत्संग की हवा भी नहीं लगी। सत्संग की हवा लग जाए तो राग द्वेष कैसे रहेंगे। सत्य का संग होगा, सत्य का सत्य में है, राग द्वेष असत्य में है। सत्य में राग द्वेष होते ही नहीं, रहते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। इस वास्ते राग द्वेष तो नष्ट होने ही चाहिए। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने द्वंद है, जितने आसुर संपत्ति है, जितने जो पतन करने वाली वस्तु है, इनका त्याग तो होना ही चाहिए। अगर वो अगर नहीं हुआ तो सत्संग क्या किया? सत्संग करते हो और वो नहीं होता त्याग, तो ये संभव नहीं है। सत्संग भी करे और राग द्वेष भी रखे, ये है नहीं सकते। इनका आपस में विरोध है। सत्य का संग करने से उसमें राग द्वेष नहीं रहते। काम क्रोध मोह मधुमत्सर आदि जितने द्वंद्व है, जितनी आशु संपत्ति है, जितने ही पतन करने वाली वस्तु है, ये उस सत्य के संग में सत्य के साथ ही रहती ही नहीं। तो इस वास्ते सत्संग करते हैं तो राग द्वेष का नाश जरूर होना ही चाहिए। आप विचार करो तो जरूर होंगे। इन दोषों का नाश नहीं हुआ तो सत्संग क्या किया? कोरा समय खराब किया सत्संग के नाम से। सत्संग ना होगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। सत्य में राग द्वेष नहीं है। ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, दिखावटीपना है, ये उसमें नहीं रहता। उसमें सत्य तत्व रहेगा, इसमें राग द्वेष नहीं रह सकते। और सत्संग करने वाला भी रहते हैं तो भाई कहाँ है वो राग द्वेष नाश करने का स्थान? कहाँ है? सत्संग करने वाला में भी राग द्वेष रहते हैं तो नाश कहाँ होंगे? दूसरा कोई उपाय है? देखा है आपने कोई क्या उपाय है, कहाँ है? तो ये सत्संग करने वाले में नहीं रहना चाहिए। ये रहता है तो सत्संग हुआ नहीं। सत्य का संग होगा तो असत की निवृत्ति होगी। असत की निवृत्ति नहीं हुई तो सत्संग क्या किया? इस वास्ते सत्संग करने वाले भाई बहनों में असत का त्याग जरूर होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, स्वतः स्वाभाविक ही। जो सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं तो अर्थ का संग कह रहे ठीक है, वो ठीकेगा ही नहीं, ठीक रहेगा ही नहीं, सत्य की प्राप्ति होगी। सत्य जो है वो, असत जो नहीं है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये सार चीज है। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती। और सत अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। मानो सत्ता रहती है वहां असत नहीं रहता, असत रहता है वहां सत्ता नहीं होती। इस वास्ते सत्संग करने वाले भाई बहनों में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि ये दोष नष्ट हो जाते हैं। किसी के जल्दी होते, किसी के देरी लगते, ये होता है। परंतु यह नष्ट तो हो गई, ये कम हो ही जाएंगे, नियम है। सत्संग मिला हो, राशि सक्रिया हो तो उसमें राग द्वेष कम हो जाएंगे। बिल्कुल बात वैसी है, यह आपका सबका अनुभव है। सत का संग होगा वहां असत रहेंगे, असत रहेंगे तो सत का संग कहां हुआ? सत का संग नहीं हुआ, सत की हवा ही नहीं लगी, सत्संग की बात भी आपके पहुंची नहीं, तब उसमें असत रहता है, नहीं तो असत नहीं रहेगा। स्वाभाविक है, असली सत्संग मिला है और आपने सत्संग किया है तो ये असत के सब अवगुण जितने हैं मिट जाएंगे। ये कम तो पड़ जाएंगे जरूर है, और कुछ दिन करेंगे तो मिट जाएंगे सब। ये टिकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, क्यों? सत के पास में ये पहुंचते ही नहीं। सत्य तत्व है, उसके पास ये अवगुण नहीं पहुंचते। ये बाहर बाहर रहते हैं। सत्संग कर देगा तो सत के साथ संग होते ही असत की निवृत्ति स्वतः स्वाभाविक हो जाएगी। असत की निवृत्ति करनी नहीं पड़ती। सत का संग करेगा, सत्य में स्थिति करेगा तो असत रहेगा नहीं। असत रहता है तो सत्य का संग नहीं होगा। ये दोनों बात विरोधी है। विरोधी दोनों से साथ में नहीं रहती। से सत्संग करने वालों में ये दोष नहीं रहते। स्वाभाविक ही सत्य ही दोष निवृत्ति होने से सत्संग होता है। स्वाभाविक ही ये जो सत का असत का जैसे ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में सत वस्तु कोई है ही नहीं। सत वस्तु केवल परमात्मा है और तो सत असत है भाई। इस वास्ते सत्संग आने वाले के आनंद ब्रह्मांडों में कैसी स्थिति भी अपनी नहीं है। सब असत है, माया का प्रसाद सभी। तो उसमें किसी की रुचि होगी नहीं। सत्संग करेगा और असत में रुचि होगी, संभव नहीं है। इस वजह से असत की निवृत्ति स्वतः स्वाभाविक होगी। यह नियम है, सत का संग करो तो असत की निवृत्ति हो जाएगी, असत की निवृत्ति हो जाएगी तो सत का संग हो जाएगा। असत की निवृत्ति होगी तो सत का संग क्यों नहीं होगा? आप साफ होगा, सत्य में स्थिति हो जाएगी, सत्य प्रिय रहेगा, स्वाभाविक ही। ये रहते नहीं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का भाव न विद्यते, सत्य का भाव नहीं होता। और असत है उसका भाव नहीं होता और सत्ता होती नहीं। वो असत के संग आए हैं, उस संग है असत संग है तो असत रहेगा। सत्संग करेगा तो स्वाभाविक असत की निवृत्ति होगी ही, नहीं तो सत का संग किया नहीं, आपके हुआ नहीं है, कोई बहम पड़ा है आपका। सत्संग आपके हुआ होगा तो असत की निवृत्ति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, सिद्धांत एकदम पक्की बात है। असत जिंदगी सत्य होगी, स्वाभाविक। सत्य में असत पहुंचता ही नहीं। अपने व्यक्ति में भी सत होगा तो सत के पास में असत पहुंचता ही नहीं, असत रहता ही नहीं, असत टिकता ही नहीं। असत निवृत्ति सत्य हुई, स्वाभाविक। असत रुचि हट जाएगी।